Middernacht, het is nu maandag 5 september. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van Huize Sint-Josef in Heel heeft er eind jaren 60 verhalen gehoord over het ombrengen van gehandicapte kinderen. De oud-verpleegkundige vertelde in Brandpunt dat een broeder hem heeft verteld dat er begin jaren 50 zeker 20 kinderen om het leven waren gebracht. Hij zou dat hebben gemeld aan de directeur en de voorzitter van de Raad van Toezicht, maar er werd niets met zijn verhaal gedaan. In Amsterdam is een protest tegen het afblazen van een aantal Harley-dagen zonder problemen verlopen. Die evenementen gingen niet door uit angst voor rellen tussen Hells Angels en leden van motorclub Satudara. Een aantal leden van Satudara werd aan de rand van de stad tegengehouden. 20 van hen mochten uiteindelijk naar het Waterloopplein, omdat daar eenzelfde aantal Hells Angels was. In totaal deden zo'n 800 motorrijders mee aan het protest. In Libië hebben onderhandelingen over de stad Beni Walid niets opgeleverd. De woestijnstad is een van de laatste bolwerken van de troepen van Gaddafi. Beni Walid is omsingeld door strijders van de nieuwe machthebbers. Er wordt nu rekening gehouden met een militaire aanval op de stad, waar mogelijk leden van de familie Gaddafi zich hebben verschanst. De man die gisteren in het Concertgebouw in Amsterdam een concert verstoorde waarbij koningin Beatrix aanwezig was, is gedwongen opgenomen. Burgemeester Van der Laan heeft daartoe opdracht gegeven, omdat hij een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving zou zijn. De man van 39, zonder vaste woon- of verblijfplaats, stapte voor het concert het podium op en noemde zichzelf een dienaar van Allah. De Nederlander Klaas-Karel Faber is nu de meest gezochte oorlogsmisdadiger op de lijst van het Simon Wiesenthal Centrum. De 89-jarige oud-SS'er neemt de plaats in van de Hongaar Sándor Képiro, die gisteren is overleden. Faber was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van het executiepeloton in kamp Westerbork. Hij zit in Duitsland, maar dat land weigert hem uit te leveren. Het weer vannacht buien, het koelt af naar een graad of 13, tegen de ochtend kans op mist. En daarna afwisselend zon, bewolking en buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Het beste van echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Ja, welkom bij de beste erf van echte Janne van Poont. Zonder Dijkgraaf, maar wel met Jan Roos. De komende drie uitzendingen zijn we het beste van een jaar echte Jan uit. Dus je begrijpt wel dat we bijzonder lang hebben moeten zoeken. Maar goed, ja, dan heb je ook wel wat. Ja, er is dus geen Jan Dijkgraaf meer in de studio aanwezig. Maar zijn fluwelen stemgeluid, die zal natuurlijk in de fragmenten wel te horen zijn. Dus ja, het geslis en het geslurp uit Rotterdam is gewoon weer te verstaan op Radio 1. Wie trouwens ook ontbreken zijn onze vrienden Martin Ziemek, Nico Dijkshoorn en Diet. Ja, dat is gewoon eigenlijk omdat ze vorige week op straat zijn geflikkerd. Die zijn ontslagen, die zitten aan de fles. Nou, dat is hun probleem. Je krijgt trouwens wel een nieuw radiospel voor de kies. En dat is niet zomaar. Dat is eigenlijk gewoon omdat we nog stikken van de echte Janne t-shirts. Trouwens, alle dikke hufters die denken, nou, dan ga ik eens kijken of ik dat collectors item in de wacht kan slepen. Sorry jongens, jullie kunnen gaan maffen, want we hebben alleen maar emmetjes. Dus emmetjes, ja, wie ziet er de emmetjes? Ik denk slanke mannen en mooie meisjes. Jelmer, heb jij een emmetje? Ja, Jelmer heeft ook een emmetje. Ik geloof dat hij het dan alleen om zijn hoofd kan doen, maar maakt niet. Goed, vorige week scoorden wij trouwens nog een loopcijfer. Met deze Jamie van de PVV, ja, die ging de partij verlaten om zijn school af te maken. Ja, we werden overal opgeroepen. We staan op 1-1, 1-0-1. We waren in de kranten, we waren opeens overal. Maar ja, bij de volgende Janne B scoren we trouwens ook tot onze verbazing een paar voorpagina's. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Janne B. Entertainer, ondernemer, motivatiecoach of gewoon een charlatan. Over de Janne B van vanavond heeft werkelijk iedereen een mening. En die is of uiterst positief of uiterst negatief. Nou, hoe dan ook, hij is geen grijze muis. De voormalige patatboer uit Arnhem, die wij alle kennen als... Emiel Ratelband. Goedenavond, Emiel. Goedenavond, mijn heren, Jan genaamd. Hoe gaat het? Het gaat fantastisch, Kiels. Ik ben op weg naar München. Ik heb morgen een seminar, dus ik zit lekker in het autootje. Ik dacht, heerlijk, eventjes zo'n... U loopt tegenwoordig binnen in Duitsland, begrijpen we. Wat zeg je? U loopt tegenwoordig binnen in Duitsland. Nou, binnenlopen. Ik moet eerst natuurlijk even 800 kilometer rijden natuurlijk. Ja. Jan bedoelt eigenlijk te zeggen, in Nederland stinken we die niet meer in, maar die moffen misschien willen nog wel. Nou, even een beetje met respect over onze Oost-Zuid-Europa. Ja, u heeft gelijk ook. Jan, doe hem even opnieuw. Wat Jan eigenlijk bedoelt, meneer Ratelband, is dat in Nederland wij er niet zo meer in stinken, maar die Duitse vrienden van aan de oostkant misschien nog wel. Nou, ik denk als je kijkt naar hun economische resultaten, dat heel verstandig is. Ja, een kwestie is van instinct, een kwestie is van heel goed ondernemerschap om af en toe een schop onder je kont te krijgen. Zo is dat. Wat is eigenlijk Chaka in het Duits? En

Ja, dat was Kings of Leon met Sex on Fire. Ja, het is niet te geloven, maar we gaan toch iets lives doen. Ik begrijp dat jullie, als je nog luistert, denkt van... Jezus, wat een bandjesfestijn. Nou, we gaan gewoon iets live doen. En niet zomaar iets, we gaan gewoon het radiospel doen. Want je kan bellen naar 0800-1121 en dan weet je wel wat we gaan doen. We gaan nog één keer het befaamde kutspel van Jelmer Gussenglo... onze keuken, huistuin en keukenkabouter gaan we nog een keer doen. En waarom gaan we dat doen? Ja, we moeten eigenlijk gewoon van de t-shirts af. We hebben nog een stuk of 10 t-shirts, geloof ik, met in maatje M. Dus alle vetkleppen en anorexia-leiders kunnen en niet bellen. Nou, je kan wel bellen, maar in ieder geval moet je maar aan een ander geven. Je kan bellen naar 0800-1121 voor radiospel. Ja, gaan we even teken doen. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, het echte Jannen radiospel blijft nog eventjes over de aankomende paar weken dat we dit gaan doen. De best of echte Jannen. En ik leg het nog één keer uit, want het is heel erg simpel. Jelmer, onze huistuin- en keukengebouwer, die heeft 3 nieuwsfeitjes in elkaar geplakt en daar 1 citaat van gemaakt. En dat is meestal lachen, gieren, brullen, het is niet te geloven. En je hoort, nou, vorige week hoorden we trouwens de knips niet, maar meestal hoor je de knips wel. Dus dan weet je gelijk dat het uit 3 delen bestaat. Laten we trouwens eventjes zo gaan luisteren. Maar eerst, je kan nog bellen naar 0800-1121. En wat kan je winnen? Het enige echte, enige echte Janne t-shirt, maar wel maatje M. Dus ja, ik hoop dat we iemand aan de lijn krijgen die een beetje slank is. Laten we even luisteren naar het spel. De pinguïn Dominique Strauss-Kahn is gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling. Voor het verstoren van de openbare orde moet hij binnenkort voor een kantonrechter verschijnen. Ja, was hij vorige week nog ontzettend goed, is hij deze week bijzonder slecht. Je hoorde niet alleen de knipjes. Het is ook niet grappig, het is gewoon niks. Ja, wat moeten we hier nou verder mee? Maar er wordt wel gebeld, dat is toch ook ongelooflijk. Maarten-Jan, ben je daar? Ja, klopt. Hey, hoe is het? Ja, goed. En weet je ook de antwoorden? Want je had al gebeld voor, geloof ik, voordat het spel zelf gedraaid is. Ja, ik twijfel een beetje. Ah joh, gooi het eruit, het maakt het uit. Dominique Strauss-Kahn. Ja joh. Dominique Strauss-Kahn, volgens mij het goede antwoord. Oh, dat is gewoon 1 ding. Oh, je snapt het hele concept niet, Maarten-Jan. Nee, oh, nee, ja. Nee, het is ook weer best lastig. Het zijn 3 onderdelen en er is 1 dingetje van gemaakt. En dan moet je zeg maar de 3 onderdelen benoemen. En nou, je bent niet verder gekomen dan 1. Ontzettend knap. Maarten-Jan, de groeten en de mazzel. We gaan even naar... Ja, doei. Ja, dat was helemaal niks, joh. Ik hoop dat Arjen wel begrijpt waar we mee bezig zijn. Die heeft misschien wel de afgelopen 52 keer geluisterd. En weet hoe het waardeloze radiospel in zijn werk gaat. Arjen, ben je daar? Ja, ik weet hoe het in elkaar zit, maar... Ik kan de oplossing niet vinden vanavond. Weet je wat we doen? We gaan gewoon eens eventjes nog een keer luisteren. Naar de volgende. Nog een keer luisteren naar het spel, kom. De pinguïn Dominique Strauss-Kahn is gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling. Voor het verstoren van de openbare orde moet hij binnenkort voor een kantonrechter verschijnen. Ja, leuterde je nou doorheen en heb je het nog niet gehoord? Nee, ja. Maar ik weet het antwoord niet. Ik wil gewoon een t-shirt, sorry. Ja, nog 1 keer dan. Ja, Dominique Strauss-Kahn. Ja? En dan psychiatrische inrichting, die is opgenomen. Ja, dan weet je ook niet wat het is. Nee, sorry. Jongen. Nou, lekker, Arjan. Klap, ja, een collectors item door je kanaal, vriend. Want ja, je had een van de weinige echte Jan t-shirts nog kunnen winnen. Nou, je groeten maar. Oh, kijk eens wie we daar hebben. Jasper de Groot, ben je daar? Goedenacht. Ja, hoe is het, jongen? Goed, jullie? Ja, met jullie. Moet je dat nou nu nog even doen? Ik zit hier verdomme in mijn eentje, een beetje verlul achter de microfoon. Dan ga je zeggen, hoe is het met jullie? Moet je dat er nou weer in smeren, Jasper? Ja, precies. Nou, zeg het maar dan. Die Happy Feet is weer teruggezet. Ja, wat een gezeik, echt meen serieus. Dat blijft maar doorgaan over die pinguïn. Lekker belangrijk, joh. Nee, goed. Ik ga door. Verder, die Dominique Strauss-Kahn. Ja, wat een gezeik, dat blijft maar doorgaan, joh. Ja. Maar goed. Precies. En, eens kijken. De derde was die man die op een gegeven moment toen koningin Beatrix bij een of ander muzikaal ding was. Ja, prima. Hey, maar Jasper, luister nou eens eventjes wat ik me nou afvraag, hè. Ja? Die gozer die stond geloof ik 2,5 minuut daar te preken. Mm-hmm. Waar was de beveiliging? Ja, precies. Heeft onze koningin geen beveiliging? Nou, daar ter plekke wel, maar ze bleven gewoon zitten. Dat was ook vrij opvallend. Ja, dus die gasten moeten er toch uitgeflikkerd worden, of ben ik nog gek? Ja. Hey, onze koningin, Jasper. Was mee? Ja, die had toch net voor hetzelfde geld, had hij. Want hij zei, jongens, blijf maar lekker zitten met je harp, want ik heb geen bom. Maar voor hetzelfde geld had hij die wel. Ja, precies. En dan waren wij van onze koningin af. Ja, en dan hadden wij opeens Willem-Alexander aan het bewind hier. Ja. En er zitten geen mensen op te wachten. Niet? Wel. Ja, tuurlijk. Oh, leven nou. Willem 4. Ja, leven Willem 4. Je hebt helemaal gelijk ook. Nou, volgens mij krijg je je 394ste echte Janne t-shirt, Jasper. Even één ding. Flikker deze even niet op Marktplaats. Want ik vond het een beetje pijnlijk, hoor, vorige week. Oké. Ja, hou je hem even vast? Ja. Oké, jongen. Kom naar je toe. Het adres, ja, dat weten zo langzamerhand iedereen. Dus Jelmer weet het ook wel. Jasper, de mazzel. Ja, dank je. Ah, nou, dat is afgelopen, de spel. Heerlijk. Dat geluidje kan ook weg. Oh, nog twee keer dan zijn we van die dingen af. Eigenlijk moeten we nog iets verzinnen, dat we nog, want we hebben er nu nog 9. Nou, volgende week geven we er 3 weg. Voor elk goede antwoord 1. Dus dan heb je in 1 keer 3 t-shirts. Nou goed, de volgende Jannebie, want we hadden natuurlijk elke week een Jannebie. Kijken of iemand een echte Jan of een Johan is. Ja, die scoorde een hit met waardeloze muziek. En waardeloze muziek en echte Janne, dat gaat prima samen. Dat hebben jullie gehoord de afgelopen 52 weken. Want god, oh god, wat een bagger en een derry werden meegenomen door onze luisteraar. Maar goed, we zijn democraten, dus nou ja, goed, er wordt gewoon gekozen in, en dat draaien we dan. En trouwens, niet alleen slechte muziek en echte Janne gaat prima samen. Ook een laag IQ. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie. Ja, ja, de Jannebie, want wat Esmee Denters kan, dat kan iedereen beroemd worden via YouTube. En ja, dat is dan echt waar. Dat bewees de Leeuwardenzanger Rinus. Het filmpje hallo, van zijn... Hallo, Rinus. Ja, Rinus, wacht even. Wachten, Rinus. Ja. Nee, wacht nog even. Niet. Het filmpje van zijn hit Metro Mona op de scooter is op YouTube al 1,5... Rinus, even wachten nog. Het filmpje met zijn hit Ramona op de scooter is op YouTube al 1,3 miljoen keer bekeken. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Ramona op de scooter. Rinus! Nee. Hallo, nee, Rinus, wacht even. Goedenavond, Rinus! Goedenavond. Hey. Hoe zit Rinus? Hartstikke goed. Man. Hey, gozer, wat is er van de week nou met jou op die kermis gebeurd in Tilburg? Ja. Oh ja, mijn vriendin begreep er even een boodschap verkeerd. Een of andere Rob Stenders, die had je vriendin beledigd? Ja, die Rob Stenders, die had even een verkeerd gesprekje bij de borrel. Wat een pleurishond is het ook, hè, die gast. Wat, ja. Wat had hij gezegd tegen jou, Deborah? Ramona, Deborah. Oh, die had ze, Deborah was weg, Deborah was er weer, Deborah was weg. Van mij bedoelde gewoon, er zit weer iemand anders in de videoclip en is ze er weer. Ja, en toen werd ze boos op Rob Stenders. Terwijl Rob Stenders, ja. Daar kan je gewoon niet boos op worden. Nee, daar kan je niet boos op worden. Dat is zo'n watje. Nee, dat is één brok liefde met 4 witte tanden. Hé, hey, gozer. Ben je nou een prof? Ben je professioneel zanger, of niet? Nee, ik ben gewoon... ik werk er gewoon nog. Dus ik ben gewoon een amateurzanger. Maar je snabbelt je de kleren, toch, of niet? Toch? Ik reis door heel Nederland. Ja, bedoel ik. Ja, dan kan je er niet meer werken, Rinus. En ik kom net uit België. Nee! Ben je al internationaal aan het gaan? Ja. Man, waar was je in België? Maar een heel klein mooi plaatsje op een kasteel, boven op het dak. Zat je boven op het dak? Ja, een dak. En iedereen stond eronder en zei, springen! En je moet toch je poen verdienen, Rinus. Prachtige optreden in België. Hartstikke leuk. Hey, weet je wat ik me nou afvraag, Rinus? Het lijkt wel of ik ik nu van 24 heb. Maar heet je vrienden nou Deborah, Ramona of Marloes? Want ik snap er geen moer meer van. Nou, ze heet officieel Deborah. Ja. En waar ik over zing, dat gaat dan over stress. Ja, maar wacht even. Hey Marloes, we met je onder de ja, dankjewel, Jelmer. Wie is dat dan weer? Marloes. Het liedje is gebaseerd op Marloes Oosting. Oh, uit Leeuwarden? Nee, die komt uit Assen. Oh, wacht even. Je bent met Ramona uit Sneek en je zingt over Marloes uit... Ramona komt uit Leeuwarden. En je bent met Marloes, in het echt. In het echt ben je met Marloes en Romana komt uit Leeuwarden. Ja. Zoiets. Jan, nou, we gaan de quiz doen. Hartstikke goed. Rinus, ben je er klaar voor? We gaan even kijken of je een echte Jan bent of een Johan. Vind je dat goed? Ja, dat is goed. Rinus, ben je er nog? Ja. Mooi zo, je krijgt 20 keuzevragen en je kunt 5 punten per vraag scoren. Dus kies uit het een of het ander, Rinus. Dus niet iets anders noemen dan het een of het ander, oké? Ja. Komt hier, Rinus. Krant of computer? Computer. Heel goed. Niet stemmen of D66. Nou, stemmen, hè? Wat zeg je? Gewoon stemmen. Nee. Niet stemmen of D66. Niet stemmen. Heel goed. Bidden of meteen eten? Wat? Bidden of meteen eten? Meteen eten. Deborah of Ramona? Romana. Deborah. Wie? Romana? Wie is dat dan weer? Deborah. Deborah, zegt hij. Heel goed. Dat is dat meisje over het liedje, of is dat meisje... Jan, kop houden. Vespa of Yamaha? Yamaha. Romana? Yamaha. Ik weet niet meer over wie het gaat. Hoor. Met Romana op de scooter of met Marloes onder de douche? Met Marloes onder de douche. Hé? Hey Marloes, we met je onder de douche. Dus niet... Ja. Met Romana. Ja, ja, ja, ja, ook niet. Het is veel te moeilijk. Hey, we gaan verder. We gaan verder, Ines. Israël of Ferdinandus, hè? Ferdy Andersen. Wie? Ferdy Andersen. Ja, ja, van de Kiss. Oh. Sylvia Witteman of die vette broedkip die stukje schrijft in de Volkskrant? Dat eerst. Ja, dat is ook de tweede. Nou. Tijd of geld? Geld. Hé, hey, wat vang jij eigenlijk voor een optreden, Rinus? Oh, heel veel. Ping, ping, ping. Ping, ping, ping. Rinus, je moet euro's vragen tegenwoordig. Ja, dat zijn de euro's. Oh, dat zijn euro's. Maar neem mij even serieus, want we zitten eraan te denken om je te boeken. Wat kost dat voor een optreden? Met hey, hey Marloes, wat zitten we aan je... De prijslijst ligt bij het boekingsbureau. Oh, oké. Okay. Ja, dus... We hebben alleen maar gasten die ik niet verstaan. Dat is hartstikke leuk. Hé, seks of tv kijken? Door tv kijken. Ja, je hebt gelijk ook. Sportclub Cambuur of Ajax? Dat doen we Cambuur. Cola of bier? Bier. Scooter of auto? Dan doen we de scooter, maar ik zit nu in de auto. Ja, logisch. Ja. Homo of hetero? Wat? Ja. Homo of hetero? Dus van voor of van achter. Hé, wat? Hetero. Heb jij wat tegen homo's? Nee hoor. Oh, dan is het goed. Mark Rutte of Henk Bres? Dat ik even Henk Bres beter hebben. Kijk, dat is lekker één keer. Kijk, het is binnen. Is wel een fout antwoord, maar goed, het is binnen. Leeuwarden of Leeuwert? Leeuwert. Is het een vraag of geef je het antwoord? Ja, ik ga het antwoord. Oh. Ja, worst of kipfilet? Kipfilet. Ja, volgens mij is Rinus de eerste die het erbij heeft. Rob Stenders of Jan Roos? Nou, Rob Stenders. Oh. Rob Stenders of Jan Dijkgraaf? Nou, Rob Stenders. Vuile bloedbak. Turk of Mark, Turk of Antillianen? Wat? Turken of Antillianen? Nou, dat hebben wij Turken, ja, hoor. Ja, Turken. Waarom dan? Dan gaan we in Turkije op vakantie, dus prachtig. Je hebt groot gelijk. Hé, Rinus, we hebben slecht nieuws. Ja, dat is niet... Nou, is niet best. Laten we zo zeggen, het is voor jou goed nieuws en voor dit programma... voor jou is het slecht nieuws, voor dit programma is het goed nieuws... want het schommelt rond en bij het IQ. Wat? Hij bedoelt dat je een t-shirt krijgt van Francisco van Jolen, Rinus. Oeh. Gaaf, hè? Gefeliciteerd, man. Rinus, ja. Die kan je gewoon aan als je morgen weer knijpers in elkaar gaat draaien. Dank je, Rinus. Succes. Doei. We spreken elkaar. Hoi, Rinus, mazzel, Deborah, doei, Anja, Marloes en de andere meiden. Ja. Veel plezier, de groetjes. En lekker snabbelen en niet meer babbelen. Dag, Rinus. Ja. Ja, dat was het niveau van echte Janne wel. Gehandicapte jongen afpinsen. Nou ja, dat kunnen we ook doen. Trouwens, over afpinsen gesproken. Het is bijna tijd voor het nieuws. Eens even kijken op 101, want ja, daar hebben we op gestaan. Dus dat staat tegenwoordig niet altijd aan. Of er nog wat nieuws is trouwens. Even kijken. Nou, volgens mij gaat niemand iets nieuws vertellen. Nee, er wordt helemaal niks nieuws verteld. In ieder geval, we zijn straks terug met de beste van echte Janne hier op Radio 1. Nou, tot straks dan maar, hè. Dag. Ja, nu echt dag. Nee, nu. 1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Het OM vindt achteraf dat het PVV-kamerlid Dion Graus toch had moeten vervolgen voor mishandeling en bedreiging van zijn hoogzwangere vrouw. In 2003 ging het OM wegens gebrek aan bewijs niet tot vervolging over. Een woordvoerder van het OM noemde dat gisteravond in KRO Brandpunt een verkeerde beslissing. Het OM blijkt al in 2007 tot de conclusie te zijn gekomen dat er wel genoeg bewijs was. Daarbij baseerde het zich op artsenverklaringen en een verklaring van de vader van Graus. Volgens het OM heeft Graus de keel van zijn hoogzwangere vrouw dichtgeknepen en gedreigd een vuurwapen tegen haar hoofd te zetten. Ook zou hij haar striemen, blauwe plekken en gekneusde ribben hebben toegebracht. Het OM gaat Graus niet alsnog vervolgen, omdat de zaak te ver in het verleden ligt. Een oud-medewerker van Huizen Sint-Jozef in Heel heeft daar eind jaren 60 verhalen gehoord over het ombrengen van gehandicapte kinderen.

everybody's gone. Away, there's always something there that keeps me hanging on. I know that I can show some respect, especially when I'm wrong. Ja, dat was Late Again van Steeler Wheels. Ja, nou goed, vorige week zijn alle columnisten zo'n beetje ontslagen. Behalve eentje. Ik. Hallo Mariko Peters, ben jij daar nog? Zit je nou nog steeds in de Tweede Kamer? Heeft die arme schat nog steeds niet in de gaten dat ze al lang over de houdbaarheidsdatum is? Nou goed, dan moet je het zelf ook maar weten. Deze week lieten de Lieverts van GroenLinks voor het eerst weer eens van zich horen. Nee, niet over belangenverstrengeling natuurlijk, maar over iets veel belangrijkers. Namelijk de politiemissie in Kunduz, Afghanistan. De skaterpoepies van GroenLinks willen dat de door Nederland opgeleide politieagenten geen militaire acties ondernemen in oorlogsgebied. Dus op het moment dat de Taliban met het mes tussen de tanden komt aanstormen, moeten de dieners met zand gaan gooien. Want terugschieten is geen optie. Maar de politiechef van de provincie liet deze week weten dat pacifisme en oorlog voeren niet samengaan. Tot ontsteltenis van de naïeve schatjes met de madeliefjes in de haren. En laat deze missie, deze portefeuille, nou net van onze enige echte Mariko Peters zijn. De dame die zich niet aan de regels houdt, wil wel dat mensen hun leven wagen door zich aan de door haar opgelegde regels te houden. Maar misschien knijpt Peters en haar fractievoorzitter sap een oogje dicht als de agenten vanuit een goed hart zich verdedigen. Nou, dat was lang niet slecht, dat zeg ik zelf. Elke week hadden wij hier een Janne Bier en Echte Janne. En ja, iemand die we langs de meetlat van de Echte Janne legden. Hans Klok, de illusionist. Ja, die slaagde er eigenlijk wonderwel goed in. Laten we eens even gaan luisteren hoe dat ging met de Janne Bier, met Hans Klok. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ik ben Janne Bier. Ja, hij trekt met de Hurricane. Al een tijdje volle zalen, ja, door de volle zalen, de man met de lange blonde manen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat hij avond aan avond doorbracht met Pamela Anderson. En we hebben het natuurlijk over de Hij wel. Nou, ja. Ik ook trouwens, maar wel met mijn ogen dicht. En we hebben het natuurlijk over, ja, over een van de bekendste illusionisten van Nederland. De wereld. En dan weet je ook gelijk dat bij mij de vraag opkomt, hebben wij meer illusionisten dan? Nee, we hebben goochelaars. Goochelaars en één illusionist. En dat is de man met de blonde haren. Hans Klok! Hans Klok. Ja, goedenavond. Goedenavond, Hans. Hoe is het? Dag Jan, dag Jan. Ja, goed, prima. Aan het hurricane of niet? Ik heb net hurricane gespeeld in Nijmegen. Even een paar wijven uit de kooi getoverd en een tijger er weer in? Nou ja, onder andere. En een hoop spectaculaire trucs vertoond, ja. Superman. Hey, hurricane on tour, wat is dat? Ja, of is dat gewoon wat je al tientallen jaren doet met een nieuwe naam? Nee, het is echt een nieuwe show. We zijn 11 oktober in première gegaan in Carré. En Nederland door, toen Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, nu weer Nederland. En dat was, ja, groot succes overal. Tot en met eind februari spelen we in Nederland. En dan ga ik weer verder. Tussendoor doe ik ook andere dingen. Ik ben nu onderweg naar Parijs, omdat we 3 dagen niet optreden. Doe ik een grote televisieshow in Frankrijk. En, man. Wat een leven. Wat een succesnummer. Hoe is Pamela nou echt, Hans? Pamela Anderson? Ja. Ja, fantastische vrouw. Die heeft een vrouw met een goede inborst. Ja, twee. Goed bijgestaan. Professioneel, Amerikaans. Ja, het is... Hoeveel Photoshop zit er nou op? Want je ziet haar vaak in boekjes. Echt een hele mooie vrouw. Het is wel een beetje, want dan denk ik... Ik heb natuurlijk een jaar in Las Vegas gewoond. Ja. Dan zie je heel vaak vrouwen, denk je... Ah, dit lijkt op Pamela en dan draait zich om. Denk je, ah, nee, is toch niet. Ja, deze is maar één Pamela. Hey Hans, maar Hans, heeft ze nog die getatoeëerde trouwring, of niet?